तू मेरा दादा बड़ा लजपा, अरे वेले फैज वलीवा। पंच तंदे ना थे, दोनों हाथ उठाओ जरा, जिन्हें लंगर खाते सैयदा दे दर्दों, दोनों हाथ उठा के कहरा के कहेगा, मेरा दादा बड़ा लजपा, हर वेले फैज वलीवा। मेरा दादा बड़ा लजपा, हर वेले फैज वलीवा। रखता सिर से कर्म दिशावा, जिस पासे भी मैं तुर जावा। रखता सिर से कर्म दिशावा, जिस पासे भी तोड़ न कोई दर दर जाने दी, लोड़ न कोई कसम खुदा दी, लोड़ न कोई दर दर जाने दी, लोड़ न कोई दाता रखता है, शहरे कराची से तशरीफ लाए।